No tak, tak, no, ale w tej formie, że tak powiem, Warhol je wypychał. To znaczy on nie wypychał puszek, tylko serigrafię z puszki. O, no bo to sztuka, to jest sztuka, prawda? No sztuka, no. I też jest Różowa na żółtym, moja ulubiona praca tego artysty. Czyli? 66 rok. Czyli co? Różowa krowa, różowa, no. Krowa. Różowa krowa, no. Przepiękna różowa krowa. No i w ogóle po polsku to lepiej brzmi niż po angielsku, naprawdę. No, czasami polszczyzna daje radę, no. Nie ma co narzekać. Nie, jest naprawdę dużo bardzo, bardzo pięknych rzeczy. Jest wielka dokumentacja. W tym sensie to jest trochę może właśnie takie trudne, ale znowu, kiedy byśmy sięgnęli po nazwiska, to... Roy Lichtenstein, C. Twombly, który jest, znaczy, nieżyjącym, ale jednym z naprawdę najważniejszych artystów ostatniego czasu amerykańskich, który zrobił gigantyczną po prostu karierę. Mogę powiedzieć, znowu tutaj wchodząc trochę na swoje takie podwórko, że był to artysta, który został zaproszony, naprawdę, a paru artystów po drodze mogło być zaproszonych wcześniej do udekorowania jednej z sal w Luwrze. To zrobił Twombly. Naprawdę, znowu jeszcze raz powtarzam, że naprawdę mamy tutaj taką wystawę z najwyższej półki. No. Jest taki fajny plakat, który pokazuje Warhola i Basquiata z 1985 roku, prawda? Mhm. No, czyli ktoś, kto jest sympatykiem tamtego, no, tej awangardy, ale to jest wiele lat, jak pan podkreślał, panie Przemku, ale kto jest sympatykiem no nie wiem, jak to nazwać, bo to nie jest jeden rok, tak? To no jest, tamtego to jest, czasu, no tamtych tam, czasów. O. Tamtych, perfect days, no. Tak, to prawda. Mhm. Więc kto, to będzie miał ogromną satysfakcję oglądając tę wystawę i wtedy nawet ta dokumentacja mu nie będzie przeszkadzała, wręcz przeciwnie, może mu bardzo dużo powiedzieć, nie? Wydaje mi się, że ta dokumentacja jest naprawdę... Kręcisz głową. Dopowiada po prostu historię sztuki w taki nieoczywisty sposób i to są właśnie te rzeczy, do których zwykle nie mamy dostępu, czy które są pomijane wielokrotnie, a to są rzeczy, które po prostu dopełniają obraz po prostu tamtych czasów, ale też... Oglądamy dzieła, a nie widzimy jakby tego kontekstu. Tak, i tutaj jest ten kontekst jakby... Jest kontekst, ale to też wynika to, że one się tutaj znalazły tutaj w wystawie z takiej filozofii kolekcjonera, bo to jeszcze nie wspominaliśmy o tym, że archiwum awangardy, jego zasoby, których częścią jest sztuka amerykańska, którą prezentujemy, znalazły się w Dreźnie dzięki Edidio Marconem. Edidio Marcona jest włoskim kolekcjonerem, który przekazał swoje gigantyczne archiwum, które ma 1,5 miliona obiektów, sztuki bardzo różnorodne, nie tylko sztuki amerykańskie. To, co widzimy tutaj, to jest naprawdę malutki fragment całych zbiorów archiwum awangardy. No i Marcona przyjął taką filozofię kolekcjonerską, że on po prostu zbiera wszystko, co się wiąże ze sztuką. Nie tylko dzieła, nie tylko obiekty, ale Wszystkie gazet, dokumenty, wycinki. Wszystko, co jest jakby w takiej ikonosferze, w takim kosmosie artystycznym. Ale teraz mi przyszło do głowy, że kiedyś kilka lat temu widziałem we Frankfurcie taką wystawę, naprawdę niebywałą, w gruncie rzeczy absolutnie w duchu tej, którą oglądamy tutaj, czyli ponieważ Andy Warhol zbierał wszystko i nie wyrzucał niczego, to miał dużo różnych rzeczy. I ta wystawa we Frankfurcie polegała na tym, że oni, nie pamiętam dokładnie, ale chyba po prostu pokazali zawartość, jeśli się nie mylę, ale proszę wybaczyć, jeśli mówię nieprawdę w tym momencie, pokazali we Frankfurcie zawartość 9 pudeł Andy Warhola. I to była wystawa. I to jest absolutnie dokładnie... Jeszcze był sukces. Znaczy, to była wystawa towarzysząca targom książki tam kilkanaście lat temu i to było naprawdę fascynujące. To znaczy fascynujące było oglądanie, znaczy takie wchodzenie do głowy Andy'ego Warhola. I to jest naprawdę coś niebywałego i to jest właśnie o tym, że żyjemy w takim świecie, w którym coś, co większość ludzi wyrzuca, po kilkudziesięciu latach staje się bezcennym po prostu dokumentem i naprawdę nie, ci, co nie wyrzucają, mają rację. Nie zaśmiecają planety. O widzisz, nie zaśmiecają. Co prawda też nie recyklingują tej planety za bardzo, to znaczy... To kiedyś samo się zrecyklinguje. Ale powiedziałem, że jest taki jeden bezpośredni łącznik pomiędzy wystawą kolekcji Cezarego, czyli fotografia na rozdrożu, a tę wystawą... Kolekcjoner. Z kolekcji Marcone, która... Kolekcjoner. Słowo kolekcjoner jest łącznikiem niewątpliwie. Kolekcjoner to jest jedno słowo, ale teraz jest jedna rzecz, która jest naprawdę taka bezpośrednio... Odkrycie, Bogusia. Nie odkrycie, tylko po prostu chcę, żebyście państwo, którzy dotrzecie na te wystawy, znaleźli to, o czym mówię i zobaczyli to. Otóż jest taka seria stykówek Bobiego Grossmana przedstawiających Andy'ego Warhola jedzącego cornflakesy w roku 1978, jeśli nie mylę. I to jest super, znowu taka zabawa, taki joke, jakby można powiedzieć, że fotograf, no wiadomo, że już wtedy Warhol był gwiazdą, no więc jak on się zgadzał, a do tego jeszcze łyżką wcinał te cornflakesy, no to już jest naprawdę jakiś taki... Jak nie pomidorowa zupa to cornflakes. No słuchajcie, a jeszcze burger, przecież cały film z jedzeniem przez Warhola. A banany Warhola. Jakieś pewnie też... Chyba bananów... Banany to jadła Natalia LL z kolekcji Pieczyńskiego. No akurat jest banan na wystawie, no przepraszam. No ale banan jest z płyty, z okładki płyty. Ale na wystawie Pieczyńskiego też jest banan. No właśnie. No naprawdę. Tak, ale to może raczej zwróćmy uwagę na ten z płyty, tak. Chociaż to jest noc. Dobrze, powiedziałeś o latach 70., to żeby zamknąć już powolutku ten rozdział naszej rozmowy, naszego spotkania, to ja dzisiaj, będąc takim trochę diablikiem, wrócę jeszcze na moment do poprzedniej wystawy, tej na poziomie pierwszym. Otóż, i tu jestem bardzo złośliwa, znalazłam pracę, która jest zatytułowana, uwaga panowie, siedzicie wszyscy? Football 77. Proszę zwrócić uwagę na tę pracę fotograficzną. Pozdrawiamy wszystkich futbolistów Europy. I przechodzimy za moment do poziomu tego najwyższego, z pewną tremą to zapowiadam, bo jest o czym rozmawiać i myślę, że tak do 6 rano. Czy ktoś jeszcze ma audycję przed 6? Dobrze. Olu, bardzo prosimy, kolejny utwór i teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego właśnie taką, a nie inną muzykę odtwarzamy. A jest godzina, proszę państwa, ojej, 7 minut po pierwszej w nocy i jest już 25 niestety czerwca. Ola Kaczkowska. colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Sopot, tak, na łączach Sopot, Warszawa. 13 minut po pierwszej. I to jest ten czas, który pozostawiliśmy sobie na to najwyższe piętro, trzeci poziom w PGS-ie. I tam jest, proszę Państwa, wystawa, na której przypomniały mi się lata wczesnodziecięce, kiedy ja się bałam lalki na przykład. Ja wchodzę i nagle... Wraca trauma z dzieciństwa. Ja się zaczęłam potwornie bać. Byłam tam sama, bo to już był moment zamknięcia wystawy. Pan dyrektor pozwolił mi ją obejrzeć. I no, począwszy od zapachu bardzo specyficznego, ten zapach jest związany z tym, że tam jest mnóstwo przedmiotów, które żyły kiedyś, pracowały, miały swoje ludzkie otoczenie, swoją historię i ta historia tam pachnie, ona się tam nagromadziła. Jest mnóstwo zaskakujących sytuacji, na przykład fotoplastikon, który nie jest fotoplastikonem. I właściwie ja sobie nazwałam tę wystawę tak. Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Czyli na przykład jest zdjęcie z bardzo dawna, na przykład sprzed 100 lat małżonków na pianinie. O, no takie normalne zdjęcie, pan i pani. I nagle zbliżamy się, pan jest normalny, ale pani jest śmiercią. I tam ta śmierć po prostu przemawia do nas z tego życia, z tego jakby, bo tam jest i stół, i szafka, i pianinko, więc wydawałoby się, że życie, ale z każdego tego przedmiotu przemawia śmierć. Czy tam, jeżeli jest eros, to on jest taki złudny, że ona jest on, ten eros, ta miłość jest jakaś taka ulotna i to jakby pozbawione sensu. Natomiast Thanatos jest tak dotkliwy, tak strasznie mocny, że no chyba to spowodowało ten mój lęk. W dzieciństwie bałam się lalki metafizycznie i teraz wrócił lęk metafizyczny przed zobaczeniem na przykład rzeźby, która stoi gdzieś tam w kącie, która nie jest Robertem Kuśmirowskim, ale jest nim, tylko jakby afterlife, który patrzy na jakieś pobojowisko, na jakieś gruzy, na jakieś resztki może swoich prac z takimi opuszczonymi dłońmi, no ale to jest oczywiście rzeźba. Tam jest mnóstwo tego typu zaskoczeń. Na przykład jest widownia, która nie ma ekranu, nie ma teatru przed tą widownią. Są krzesła i tu się urywa. Nie, jest to jedna z najbardziej wstrząsających wystaw, jakie widziałam w życiu. Foto Morgana. Ktoś powie Baszko, na przykład Bogusław Gniewomir, mało widziałaś jeszcze w życiu. Nie, no to jest wystawa wyjątkowa, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Kuśmirowski jakby za... Kurator, ale też autor. Autor i kurator, to znaczy tutaj rzeczywiście to jest tak, że Kuśmirowski, który z jednej strony jest dość skromnym jakby człowiekiem, z drugiej strony umie też być taki nieskromny. To znaczy tutaj ta jego obecność, można by powiedzieć, że jest w jakimś trybie nadmiarowa. Ale nie. On jest takim, jakby to powiedzieć, dyrygentem całej tej historii. Te prace zostały przez niego wybrane, wyselekcjonowane najprzeróżniej. To znaczy tu rzeczywiście ten dobór jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielotorowy. To nie jest jeden jakby sposób wybierania tych autorów, którzy znaleźli się na tej wystawie. I wszystko jest po coś. Wiesz, ten stół zastawiony starą jakąś porcelaną, nawet nie zaglądałam, jakie wizerunki są na tych talerzach, bo przestraszyłam się, że to będzie znowu ona, śmierć. Porcelana, stara porcelana na starym stole obok etażerka, małe takie zdezelowane pianinko i kawałek muru rozsypującego się, butwiejące ramy okienne. Zresztą ja to już widziałam, przepraszam, że ci przeszkadzam, u Roberta Kuśmirowskiego w Gdyni, żeby było konkurencyjnie, na wystawie poświęconej górnikom polskim, którzy wyjeżdżali do Belgii i do Francji, i on zbudował domek. Zrekonstruował domek, to La Maison Minière, czyli dom takiego górnika w Belgii. W najdrobniejszym szczególe, tam wszystko jest. Jest nawet powieszona jakaś bielizna na sznurku, bo tam jest oczywiście przedpokoik, kuchenka, sypialenka, łazienka, bardzo specyficzna, no bo to przecież wczesne międzywojnie. I zauważam, że on ma właśnie taką skłonność do gromadzenia takich, przepraszam, domków dla lalek, znowu lalka pojawia się, takie miniaturki domostw starych, rozsypujących się, nie wiem, przepraszam, nie powinnam się wypowiadać, bo naprawdę nie jestem znawcą sztuki, ale... To jest coś, co przekracza sztukę. No to może jesteś idealnym odbiorcą, skoro robi to aż takie wrażenie na tobie. Ja oczywiście trochę patrzę na to inaczej. Profesjonalnie, a ja... Nie wiem, czy profesjonalnie. Ja też nie jestem... Znaczy, ja też jestem człowiekiem, który ma jakieś emocje i reakcje, ale... Kto powiedział, że profesjonalista nie ma? Śmierć w sztuce jest jednym z podstawowych obecności. Ale tutaj jest ona wyjątkowo przebiegła, dotkliwa. Właśnie o tym mówię, że ty nie wiesz, że spotkasz się ze śmiercią. Oglądasz obiekt, zbliżasz się i wtedy ci dopada. Tak, ale jeśli byśmy mieli tak wejść w taki dyskurs, jaki ty teraz proponujesz, to znaczy, to wtedy jest tak, że wszystkie te monidła, które tutaj są na przykład zgromadzone, to są wyobrażenia śmierci, bo tych ludzi już dawno nie ma. Większość tych fotografii to znowu są fotografie tych, których nie ma. Więc w tym sensie... Jest on. Robert Kuśmierowski. No, Robert Kuśmierowski jest tutaj wszech obecny. On jest nawet tam, gdzie go nie widać. To znaczy on się tak umie ucharakteryzować i odmienić, że często nie rozpoznajemy jego twarzy, ale on to jest on. No to jest magia. Nie, to jest sztuka. To jest magia sztuki. No dobrze. Ja jestem nie metafizyczny, więc to jest dla mnie sztuka. Sztuka, która umie jakby pokonywać różne, przekraczać różne granice. I Kuśmierowski robi to znakomicie. To znaczy, po pierwsze, umie strasznie łudzić nasze oczy. To znaczy, on produkuje, ale to nie jest do końca, że produkuje. Właśnie to jest pewien proceder, że on tworzy rzeczy, które z pozoru są realne, podczas gdy tak naprawdę są nierealne. Mhm. I takim może najbardziej przykładem, który na mnie zrobił z kolei wielkie wrażenie, to jak byłem na berlińskim Biennale i Kuśmierowski był zaproszony do udziału w tym Biennale. I co on tam zrobił? On tam zrobił, odtworzył jakby jeden do jeden, ale właśnie nie. I tutaj jest ten moment, zaraz do tego dojdę. Odtworzył bydlęcy wagon, którym byli transportowani Żydzi do obozów śmierci na terenie Polski. Tylko że ten wagon jest pomniejszony. W związku z tym on już nie jest jeden do jeden. No tak jak ten domek górnika. Otóż to. I on cały czas gra, że niby odtwarza coś właśnie jeden do jeden, a cały czas gra ze skalą. Cały czas gra z naszymi uczuciami. Cały czas nas okłamuje w gruncie rzeczy. I to jest sztuka. I to jest magia sztuki. Panie Przemysławie, proszę nas pogodzić, albo nie. No jak najbardziej. Ja też chciałem tylko nawiązać do początku pani wypowiedzi na temat tej obecności śmierci, bo rzeczywiście ja też mam taką refleksję, że ta wystawa, można powiedzieć, jest dość gotycka i co generalnie też nie wynika za bardzo z opisu, dlatego że tematem jest fotomorgana, tytuł odnosi się właśnie do tej iluzyjności, zależności fotografii od innych sztuk i tego, jak później fotografia wpływała na przykład na malarstwo. I to jest rozdroże sztuki, przypominam to, tak, o którym wspominaliśmy, że to jest jedno z tych rozdroży sztuki, tak? Rozdroży, przepraszam. Powiem polonistka. To jest inaczej. To był bardzo ważny moment, czyli pojawienie się fotografii w około połowy XIX wieku. Wtedy, kiedy pojawiła się fotografia, powiedziano, to jest koniec malarstwa. Malarstwo się skończy. Nie będzie do niczego więcej potrzebne. Mamy fotografię, ona jest nawet lepsza niż malarstwo. Powtarza idealnie nasze... Odwzorowuje. Nasze wizerunki. I to trwało dosłownie przez chwilę. To był bardzo krótki moment, kiedy to się działo. I za chwilę fotografia została wchłonięta przez malarstwo i użyta, zastosowana, nie szukając daleko, jeden z największych malarzy XIX wieku, musimy czyli... Musimy zagadać, bo tam państwo bawią się. No, to jest ulubiony Sopot za oknem. Prawo jeden człowieka do radości. Największych malarzy XIX wieku, francuski artysta, czyli Edgar Degas, który z jednej strony był perfekcjonistą, to znaczy był po prostu takim mistrzem odtwarzania rzeczywistości, jakich naprawdę niewielu w dziejach sztuki było, natychmiast zaanektował fotografię do swoich celów, natychmiast zaczął jej używać, posługiwać się nawet czasami takimi półpornograficznymi fotografiami do robienia swoich pasteli, swoich obrazów. On w ogóle miał taki voyeurystyczny nieco, to w ogóle jakby ktoś napisał taką, to jest taka dygresja, ale gdyby ktoś napisał taką wewnętrzną historię Edgara Degas, to byłoby naprawdę fascynujące. On na przykład również pojawia się na wystawie Wilhelma Sasnala w Polin, która niedawno została otworzona. W Warszawie. I tam Sasnal przemalował jeden z obrazów Degas, które przedstawia paryską giełdę. Degas okazało się, znaczy nie okazało się, to było wiadomo, ale z przykrością należy powiedzieć, był wojującym antysemitą. I no i dobra, tutaj kończymy ten moment, ale chodziło mi o to, że te przygody pomiędzy Malasem i fotografią naprawdę datują się od momentu wynalezienia fotografii. Tutaj Kuśmirowski, jakby zaproszony przez wicedyrektor Annę Lejtkowską, bo to należy podkreślić, że ta wystawa istnieje tylko dlatego, że Lejtkowskiej potwornie zależało na tym, żeby do niej doszło. To było bardzo skomplikowane. To jest ekspozycyjnie horrendum. To znaczy to, że znowu ekipa PGS-u stanęła na wysokości zadania i spełniła wszystkie, naprawdę dajmy jakby świadectwo, jakieś homeryckie oczekiwania ze strony Kuśmirowskiego, tego, co tam ma się na tej sali dziać, to jest naprawdę coś niewiarygodnego. Moim zdaniem większość galerii by powiedziała w pewnym momencie: nie, panie Kuśmirowski, albo pan zmieniasz scenariusz, albo pan nie robisz tej wystawy, bo tego się zrobić nie da. No mówiąc krótko, jest wybudowana ściana kamienicy w tym wnętrzu. Jest zrealizowanych ileś takich filmików. Nie, ale takich panoptykonów. A, no tak, oczywiście. Czyli takich przestrzeni, w których jakby znowu nasze oko jest po raz kolejny łudzone, że widzimy fizyczne figury, które są jakby na wyciągnięcie ręki, a zarazem oczywiście znowu to jest taki rodzaj takiej jakiejś dioramy, czy czegoś takiego, co oczywiście fascynuje Kuśmira, no bo on uwielbia takie rzeczy z pogranicza. Wszystko, co jest pogranicze, transgresja, przekroczenie, to jest dla niego fascynujące. No więc właśnie różne, powiedziałem, z jednej strony te panoptikony, czyli takie jakby rzeczy realne, z drugiej strony fotoplastikony, czyli niby fotografie, ale trójwymiarowe, jakby złudnie trójwymiarowe. Znowu malarstwo, które udaje fotografię, ale tak do takich granic udaje fotografię, że właściwie mówimy: a, duża ta fotografia. A okazuje się oczywiście, że znowu to jest płótno. Oczywiście tutaj gdzieś takim wielkim patronem z góry popatrującym na tę całą wystawę jest Gerhard Richter, czyli taki malarz, który kompletnie oszukał oko widza, to znaczy odmalowując za pomocą pędzli i farb fotografię w taki sposób, że znowu stajemy przed tymi obrazami i mówimy: no nie, to jest fotografia. Po czym jest podpis: olej, płótno i tak dalej. Kuśmirowski jest tym zafascynowany. On uwielbia te momenty na granicy, te momenty jakby, gdzie to się zaciera, gdzie jakby nie wiemy, gdzie jesteśmy. Czy właśnie... stąd lęk. Boguś, on dotknął czegoś, co jest, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, czego nie potrafimy zdefiniować. I nagle, jak znajdziemy się na takiej granicy, w takiej szczelinie pomiędzy jednym i drugim, nagle orientujemy się, że coś jest nie tak, coś jest nie halo z nami, bo zaburza nam się taka codzienna percepcja. No, dezorientujemy się. No przypominam tytuł, Foto Morgana. No, to właśnie. Tak miało być. To ale tak nie zawsze wystawy pomyślone osiągają taki efekt, no nie, rozumiesz? Ale to jest rzeczywiście fantastyczna wystawa. Jakieś też takie, no nie chcę tutaj, bo człowiek jest cały czas w pełni sił. No nie mogę powiedzieć, że jest bardzo młody, ale na pewno jest bardzo młodzieńczy. No niektórych młodszy o wiele. I to jest przejaw jego takiego szaleństwa, które w nim jest i polegającego również na tym, że jest to nieposkromiony gromadziciel. Mm-hmm. On wszystko jemu się przydaje. Dajmy choćby taki przykład, że nie szukając daleko, tutaj w Sopocie został wycięty nieczynny słup elektryczny. Tak. Który gromadziciel nieokiełznany Robert Kuśmirowski zabrał ze sobą z Sopotu jako taki właśnie artefakt, który, znaczy ja jeszcze nie widziałem go użytego w wystawie. A ale tu nie było go w galerii przypadkiem? Nie. Nie? Wydawało się, że został zgrabiony i wywieziony i on pojawi się w odpowiednim momencie, kiedy będzie trzeba. Reinkarnuje. Ale ten moment najwyraźniej jeszcze nie nadszedł. No, chodzi o to, że po prostu to jest facet, który, dla którego, prawda, to, co znowu każdy śmieć, który byśmy wyrzucili, on dla niego jest istotnym przedmiotem, który może stać się fundamentem następnego dzieła. Ale tutaj jakiś link jednak do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Ja się troszkę poczułam skompromitowana, mówiąc o liczeniu. Takie obsesyjne liczenie, obsesyjne gromadzenie, to są siostry lub bracia. No tak, Kuśmierowski na pewno nie jest w stanie policzyć, co zgromadził, bo tego jest dziesiątki tysięcy przedmiotów, dziesiątki tysięcy fotografii. Oczywiście, ale jedni liczą, a inni gromadzą. Inni gromadzą i liczą. Ten autentyzm tej sytuacji, w której jesteśmy tutaj przez Kuśmierowskiego postawieni, jest czymś niebywałym. To jest naprawdę jakieś takie, no choćby ta kolekcja tych lusterek z tymi zdjęciami aktorów, takie podkolorowane, jak to było w latach 60., 70. w PRL-u. Tam gdzieś rzucona Ania Dymna na przykład. Rzucona Ania Dymna, oryginalna też z tamtego czasu. Przestraszyłam cię, że to jej szuflada, bo to tak wygląda, jakby wyjęta szuflada z biurka pani Anny, prawda? No, a to jest oczywiście... Ale mamy popadać w te konfuzje. Aha. Jeszcze jeden zabieg, którego tutaj Kuśmierowski sobie nie odmówił. To znaczy, mamy te wszystkie jakby cytaty, artefakty, te pożyczki z rzeczywistości, których on tutaj zgromadził naprawdę bardzo dużo. I na koniec, który nie jest żadnym końcem, ale dobrze, no to po środku wyciął okno, żeby pokazać molo w Sopocie. I to jest kolejna jego taka mania, żeby to wszystko nam pomieszać. I to jest znowu żaden fotoplastikon, tylko po prostu okno na molo. Nie zauważyłam tego okna. Gdzie ono jest? Hello. No na pierwszym, na drugim, na tym obejściu, na tym wyższym poziomie. Na antresoli, tak? To pokazuje, że właśnie niesamowitym kuratorem jest Kuśmierowski, który myśli naprawdę bardzo detalicznie o architekturze wystawy, bo często jest tak, że niektórzy kuratorzy pracują i sami aranżują wystawy, niektórzy współpracują jeszcze z architektami czy osobami, które pomagają aranżować. Natomiast no, rzeczywiście Kuśmierowski to jest mistrzem, to niejednokrotnie pokazał i też realizując wystawy jak Palindrom w PGS-ie jakiś czas temu, zupełnie wyjątkowa, całkowicie odmieniona przestrzeń. Tutaj mamy podobną sytuację. Też na myśl przychodzi wystawa Kuśmierowskiego jeszcze z 2008 roku, zdaje się, z krakowskiego Bunkra Sztuki, gdzie zorganizował wystawę pod tytułem Masyw Kolekcjonerski. Cały bunkier sztuki, który ma spore przestrzenie i wszystkie poziomy i piwnice były, możemy powiedzieć, zawalone artefaktami. Znaczy tam pokazał tę swoją obłąkaną kolekcję, bo to on jest obłąkanym jakby takim zbieraczem. To nie ma co udawać, że to jest normalne. To jest na granicy szaleństwa. I tutaj to szaleństwo zostaje jakby zaprzężone do opowiedzenia pewnej historii bardzo, bardzo niesamowitej. Ty wyciągnęłaś ten wątek trupi. Ja bym się skupiał raczej właśnie na tym wątku mimetycznym, to znaczy na tym łudzeniu oka. Dla mnie to jest najbardziej w tej wystawie fascynujące. Ale Przemek z kolei zwraca uwagę na coś jeszcze innego, czyli na taką kuratorską konsekwencję, która tutaj jest zrealizowana. No to pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś taką, no niezwykle, byśmy powiedzieli, spełnioną po prostu propozycją wystawową i znowu taką wystawą, której nie da się nigdzie przenieść. Ona jest tylko tu i teraz, znaczy w tej przestrzeni, w tej formie. Nigdy i nigdzie indziej ona nie zaistnieje w ten sposób. Jeśli nawet zostaną zastosowane jakby, czy użyte przedmioty, które stworzyły tę prezentację, to one już nigdy nie będą w takim porządku, w takim układzie. Więc w tym sensie niezwykle warto warto jednak pofatygować się do Sopotu, żeby to zobaczyć, tę niepowtarzalność. No tak, no jak to się nazywała ta książka Umberto Eco o tym szaleństwie wyliczania. No wszystko jedno. No, to jest takie kolejne szaleństwo wyliczania. Już do tego dojdziemy. Proponuję, byśmy powrócili do Ameryki, no bo to jednak takie centrum tej prezentacji sopockiej, bo w środku jest owa wystawa pod tytułem, panie Przemku, do mikrofonu. Od Black Mountain College do Popartu, powojenna sztuka amerykańska i dokumenty z archiw den Avantgarden. No i zobaczymy, co tam Ola w związku z tym na ten temat wynalazła. Bardzo prosimy, a ja przypomnę, że jest godzina, na przykład 4 minuty po 2:30 już. I want you. Muszę rozwiać pewną wątpliwość, bo tu się wszyscy zaczęli zastanawiać, ale kto to śpiewał i z jakiego albumu, to podpowiem tylko, że trzy solowe zostały wydane i to jest taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o twórczość tego pana. Pierwszy album Blue Bob, 2001 rok, Crazy Clown Time, 2011 i właśnie z tego albumu The Big Dream, I Want You. A pan nazywa się David Keith Lynch. Ten sam. Panie, tylko elementy również, tak? Takie odmiany są Lyncha? Tak, są takie wspaniałe odmiany Lyncha. Dzisiaj układając muzykę zastanawiałam się, czy nie pójść prostą drogą i nie wybrać się czegoś ze ścieżki dźwiękowej do Mulholland Drive albo Lost Highway, ale pomyślałam, że pójdziemy trudniejszą. Miasteczko Twin Peaks nam się przydało tutaj w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy na trzecim piętrze. Nie, to był troszkę żart, ale właśnie... Blue Velvet, tak. Och, idealnie. Velvet Underground, tak? Piękne. To są same linki, słuchajcie, tu się wszystko rymuje, no. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze, Ola, bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Za twoje wyjaśnienia, objaśnienia i pomoc muzyczną. Oczywiście jeszcze zdążymy pewnie odtworzyć jeden utwór. Tak, tak sądzę, już na zakończenie. Także szepnij się tylko, ile utwór ostatni ma, a my sobie tu będziemy jeszcze kabędzili, jeżeli państwo oczywiście dobrze się z nami czują. Ja miałam kiedyś taką szefową lub takiego szefa, nie podaję płci, który po moich audycjach mówił, znowu było jak u cioci na imieninach Baszka. Ja sobie myślę, ale dlaczego ciocia ma być jakimś negatywnym przykładem, a imieniny tym bardziej. Dobrze, panowie, Bogusław Deptuła, zgorszony jakiś taki moją postawą? Nie. Znaczy, co prawda, chyba nie jesteśmy u cioci na imieninach, ale mam nadzieję, ale... Na urodzinach. No tak, nie zapomnijmy o tym. I pan Przemysław Chodań, który jest tutaj reprezentacją, reprezentuje tutaj galerię, bo reprezentacja kojarzy mi się jakoś z reprezentacją. Nie najlepiej. Nie najlepiej ostatnio, tak. Mimo, że się nie zajmuje tą dziedziną egzystencji ludzkiej, ale to też człowiek trochę przeżywa. Mimo, że jest tylko kobietą, nie zajmuje się tą dziedziną. Otóż pan Przemysław reprezentuje PGS, Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, który dzisiaj nas podejmuje. A czy panowie wiedzą, z jakiej okazji również? Otóż prawa miejskie, przypominam, otrzymało to miejsce, tak to, bo najpierw to była taka miejscowość, prawda? A jeszcze wcześniej była Rybacka, a jeszcze wcześniej to w ogóle była jakaś osada, o czym kiedyś nam opowie Wojciech Fułek. 120 lat temu, proszę państwa, to ten Sopot stał się miastem, otrzymał prawa miejskie i to jest w ten kontekst, w którym my sobie dzisiaj rozmawiamy. No i co? Teraz czas podsumowań. Kto zaczyna? Bo tutaj zaczęliśmy sobie wyrywać mikrofon, a to nagle cisza. Mhm. Ja mam pewien pomysł, ale poczekam. Przeczekam. Ja chciałbym może zwrócić uwagę na to, że te wystawy rzeczywiście w jakiś taki niezamierzony sposób zaczęły się ze sobą łączyć i dyskutować. Naprawdę, szczególnie ta pierwsza wystawa pierwszy i trzeci poziom, prawda? Tak, czyli mamy tutaj fotografię. No rzeczywiście ta white cube'owa przestrzeń z kolekcji Pieczyńskiego, która jest sobie taką fotografią bardzo klasyczną, bardzo też ładnie zaaranżowaną i czystą sytuacją i też sport tej fotografii jest oczywiście też na wystawie amerykańskiej, ale przede wszystkim na Fotomorganie po raz kolejny, ale w zupełnie już innej odsłonie. Natomiast o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że Gino Marzona, czyli kolekcjoner, który swoje zbiory przekazał Dreźnieńskiej instytucji i które jesteśmy oglądamy. Na środkowym etapie. Na środkowej, poziomie. Tak. Zdjęcie z kolekcji właśnie tego kolekcjonera stało się inspiracją dla Roberta Kuśmierowskiego do stworzenia instalacji i też do wystawy Fotomorgana. Więc jak to może więcej jeszcze było, bo ja na przykład tego nie zauważyłam i wtedy jestem w sytuacji państwa, którzy w ogóle nie byli na tej wystawie, bo przecież ja ją widziałam kilka godzin temu. To konkretnie o który obiekt chodzi? Chodzi o kamienicę, która jest centralnym obiektem na wystawie Fotomorgana. Tak. I do zbudowania tej kamienicy, inspiracją do jej zbudowania było zdjęcie zburzonej kamienicy z Berlina, i to jest zdjęcie, obiekt właściwie, bo ramię są też elementy drewniane, najprawdopodobniej jakieś konstrukcyjne, być może Truchniejące, które są... No, to jest zdjęcie z kolekcji Edwina Marcona, tak jak cała kolekcja sztuki amerykańskiej właściwie. Mm-hmm. Tak, właśnie to jest najfajniejsze, że można przez przypadek odnaleźć te pomosty, te linki, mówiąc takim językiem sieciowym, prawda? Że to się gdzieś tam rymuje, albo coś jest w ewidentnym kontraście. Nie, tutaj też rzeczywiście te wystawy się łączą w jakiś naprawdę nadpodziw niezwykły sposób. Koherentne. Nie, no koherentne nie są, ale są naprawdę, mają takie cudowne linki i wypustki, które sobie podają łapki, i to jest strasznie fajne. No, fajna zabawa zarazem. To jest odszukiwanie tych. To jest kanali. Zabawa. Oczywiście tutaj wiedza jakby kogoś ze środka jest bardzo przydatna, bo ja sam też tego nie wiedziałem, że inspiracją dla tej konstrukcji była fotografia z kolekcji Marcone. Robert jest takim strasznie niespokojnym duchem, to znaczy na pozór on się wydaje właśnie bardzo spokojny, ale w środku moim zdaniem jemu tam strasznie różne rzeczy buzują. To, że się pojawia na tej swojej wystawie w iluś odsłonach i w różnych wcieleniach, ja sobie pomyślałem, że on jest takim, nie wiem, no ale słuchajcie. Tadeuszem Kantorem. Bo ja miałam skojarzenia jednak z Kantorem i z tym jakoś takim... Znaczy on oczywiście to też zrobi jednego starym dnia. Starym światem, gdzieś z tym takim, z tą umarłą klasą. Nie. Przepraszam, znowu, no nie. Nie. Nie. Dla mnie, ja miałem na wystawie Fotomorgana, miałem skojarzenie z dzieckiem Rozmary. A. Romana Polańskiego, którego widzimy na pierwszym poziomie, dwa piętra niżej, w dwójnasób, że tam jest ten Kuśmirowski, który się podmienia w tych zdjęciach. I tam u Polańskiego też są te takie dziwne sceny. Ten Roman, nomen omen, dziwny sąsiad, który coś tam. I ten Kuśmirowski jest, kurczę, takim dziwnym sąsiadem właśnie. I dlatego się boimy. No dobra, ty się boisz, ja się nie boję, ale... Nie boisz się? Nie, w ogóle się nie boję. Sąsiada nie boisz? Nie boję się sąsiada. W ogóle ja jestem potwornie... Odważny. Dewocyjnie racjonalny. No tak. Dewocyjnie racjonalny. Nie mam w sobie za nic żadnej metafizyki i w ogóle, znaczy horrory mnie śmieszą. Znaczy ja się śmieję na horror. Ale horror nie jest metafizyczny. No nie, przepraszam cię, ale jeśli... Nie. Jak nie? Jak możesz sobie wyobrazić horror bez metafizyki? No proszę cię, no. Nie istnieje, no bo po prostu, bo śmiech cię zabija, znaczy, bo ja, znaczy dla mnie no nie właśnie, istnieje. No właśnie, o to chodzi, no, żeby dla się mnie śmiać. Nie istnieje. No tak, no. Tylko, że taki horror jak Dziecko Rozmary jest absolutnie, jest wspaniałym filmem po prostu. I tyle. I tutaj się on się nie kategoryzuje, to znaczy on nie wchodzi w gatunkowość. To jest po prostu świetny film. Okej, okay, a o czym rozmawiamy? O Romanie Polańskim i o tym, że, żartuję, rozmawiamy o wystawie Kuśmierskiego, że dla mnie to jest Dziecko Rozmary. Mm-hmm. Trochę te wszystkie rzeczy. A dla mnie Umarła klasa. No i co? Protokół rozbieżności. Mhm. Panie Przemysławie? Czy ja może chciałem jeszcze nawiązać do sztuki amerykańskiej, zrobić jeszcze jeden link, który pogodzić na sens. Co też dla mnie jest bardzo ciekawe i też przedstawić jeszcze jedną artystkę, bo na wystawie Kuśmirowskiego oprócz obiektów stworzonych przez artystę jest też zbiór innych nazwisk, które współtworzyły tą wystawę i na przykład Weronika Gęsicka jest taką artystką, która tworzy niesamowite fotografie, inspirowane właściwie ten zestaw, który tutaj prezentujemy, taką fotografią domową z lat 50., być może 60., właśnie amerykańską. Stylizowane na takie właśnie horrory troszeczkę, czyli idealna domowa sytuacja, piękna kolorowa fotografia, amerykańska, być może tak się może nam kojarzyć, przemieniona zabiegami jakimiś komputerowymi w takiej właśnie małej horrorki właściwie, rzeczywiście. Wykonaliśmy pewną taką niesprawiedliwość na uczestnikach wystawy Fotomorgana, dlatego że mówiliśmy ciągle o Robercie Kuśmierowskim. Powiedzieliśmy, że także, a nie tylko. Że tutaj jest wielu artystów. Kacper Kowalski, Jacek Staniszewski, Jacek Piotrowicz, Przemysław Duda, Marek Wrzesiński, Magdalena Franczuk, Łukasz Owczarek, Irena Nawrat, prace studentów Roberta Kuśmierowskiego, Andrzej Sobiepan, Anna Reinert, Marek Mazanowski, Anna Wypych, Karol Palczak. Niesamowite. Może tu się obrazy. Zaraz ci oddam głos, ale zatrzymamy się na sekundę przy Karolu zaraz Palczaku, to będzie już koniec, który jest laureatem Bielskiej Jesieni w poprzednim roku. Niezwykle intrygująca młoda postać. Też malarz, który robi taką nam znowu z oczami jakąś kompletną szaleństwo. To znaczy wyglądają te obrazy znowu jak zdjęcia, a są obrazami. Bardzo młody człowiek, niezwykle utalentowany, poszukujący, który no, nie bez powodu znalazł się w tym tutaj, w tym zestawie i broni się świetnie. Weronika Gęsicka jak najbardziej. Ja uważam, że to jest jeden z mocniejszych punktów na tej wystawie, mimo że już słyszałem nieco znudzonych krytyków z Warszawy, którzy mówią, o, ta Gęsicka, ona jest taka perfekcyjna. No więc pozdrawiamy krytyków z Warszawy, życzymy Weronice Gęsickiej dalszej perfekcyjności i niech nam znowu mami oczy, tak jak to robi tutaj. Jak długo trwa ostatni utwór tej nocy? Prosiłabym o podanie mi tej informacji, jak to się mówi, na słuchawki, a teraz pan Przemysław, 3 minuty. Czyli mamy 7 minut, niecałe. Wspominaliśmy nazwisko Karola Palczaka. Naprawdę wyjątkowe, też artysta, przepraszam, zwrócił moją uwagę. Zresztą, że on generalnie też trochę, wydaje mi się, w kontekście już nie fotografii, ale malarstwa i tego, co się dzieje w malarstwie, młodego malarstwa, bardzo młodego, że ten realizm u niego jest naprawdę bardzo kuszący, po wszystkich właściwie surrealizmach i takich dużych przetworzeniach malarskich i dość takich, no być może właśnie surrealistyczno podobnych tworach, malarstwo Palczaka jest miłą odmianą. Znaczy ja jestem cały czas pod wrażeniem, bo rozmawiałem z nim i on jest rzeczywiście takim, że tak powiem, naturszczykiem sztuki. Ja wiem, że to brzmi jakoś może nie najlepiej, ale to jest naprawdę taki chłopak, który po prostu nauczył się malować, maluje jak zwierzę, to znaczy odtwarza, znowu byłby idealnym uczniem Kuśmira w tym sensie, odtwarza tę rzeczywistość jakby bez najmniejszych w ogóle problemów. Mami nasze oczy dymami, które tam na tych swoich obrazach z wielką radością i chęcią odtwarza i rozsnuwa. I równocześnie znowu zadaję cały czas pytanie o widzialne, o dotykalne, o tego, o to, że te obrazki są niewielkie, one są bardzo małego formatu. Dlaczego? Dlatego, że ta jego technika jest tak jakby czasochłonna, że on nie byłby w stanie namalować dużego obrazu. To znaczy inaczej, zajęło mu to rok pewnie, czy coś takiego. Trochę szaleństwo, ale on mi opowiadał o tym, jak zobaczył pierwszy raz Rembrandta i naprawdę życzę wam wszystkim, żebyście spotkali kogoś takiego, kto mówi z taką emocją o tym, czym było dla niego spotkanie z wielkim artystą. Okej. Ja spoglądam teraz za okno, proszę państwa. Tam fontanna, ona śpi teraz. Molo, czyli wszystko na swoim miejscu. Tak dużo się dziwnych rzeczy wydarzyło po drodze, prawda? Wróciliśmy do galerii, wróciliśmy do Sopotu i pomyślałam, że ta wystawa też ma taki walor przywrócenia nas, przybliżenia nas do tego, co prezentuje sztuka, a nie tylko na ekranie, nie tylko to, co nazywaliśmy przez 8 miesięcy online. Tutaj są takie elementy na tej wystawie, których za przeproszeniem online pokazać nie można. Znaczy możemy zrobić film. Możemy. Nie, można pokazać, tylko nie będzie żadnego efektu, no właśnie, bo wszystko będzie płaskie. To miałam na myśli naturalnie. I to o to chodzi, że trzeba przyjść na tę wystawę i potykać się o te problemy widzenia i widzialności, które są tutaj pokazane. No, jeszcze raz powiadam, nie bez powodu tytuł brzmi Foto Morgana. Oczywiście, jeszcze dodaję, że zapach też działa, naprawdę. Proszę sprawdzić. Więc proszę Państwa, to też ma właśnie sens, że takie pudło możemy no prawie dotknąć na tym środkowym poziomie. Masz na myśli tę kasę pancerną oczywiście, tak? A, bo jeszcze kasa pancerna. Miałaś mówić o kasie pancernej. Kasa pancerna. Kasa pancerna, proszę Państwa, jest oczywiście znów laterna magika, prawda? Czyli zaglądamy tam i to jest fotoplastikon. A co tam zobaczymy, to już Państwu zostawiamy, którzy będą mieli szczęście to obejrzeć. Więc to właśnie jest fantastyczne, że my przebudziliśmy się po tym potwornym śnie zimowym, jak te jeże. I jak już wyruszamy na to polowanie, to tak strasznie cieszy nas najdrobniejszy robaczek. A jeżeli on się jeszcze rusza, no to po prostu szczęściu nie ma końca. Za 6 minut prawie godzina druga. To co, będziemy bardzo wolno już zamykać nasze spotkanie. Żebym nie zapomniała, Andrzej Dubas był z nami cały czas z Radia Gdańsk, a w Warszawie Rena Dan i Ola Kaczkowska. No i oczywiście Państwu, którzy cały czas do nas pisali, bardzo za to dziękuję. Gospodarzem, wicegospodarzem był pan Przemysław Chodeń z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No i właściwie dziękujemy za zaproszenie, to na pewno, ale naprawdę gratulujemy, że to przebudzenie właśnie ma taki sensualny, taki mocny, taki no na realny charakter, że to nie jest tak, że o, przyszli mi do galerii, do, o, jest obraz, o, wisi. Nie, nie, nie, to w ogóle nie tak. No my również bardzo dziękujemy za wizytę, za zainteresowanie. Dziękuję no, bardzo. Tak jak mówię, drodzy Państwo, w Sopocie naprawdę wystawę na najwyższym poziomie. Poziomie, którego możemy po prostu PGS-owi właściwie w jakimś sensie pozazdrościć. Nie, no dumni jesteśmy, prawda? Dumni jesteśmy, ale jestem z Warszawy, to mu zazdroszczę, no. No. Ja nie jestem z Sopotu, no. Ja jestem z gór. Nagle z gór. No, dobrze, przypadek, ale tak. Dobrze, to wydłużam to zakończenie i tak troszkę może nieskładnie mi to wychodzi, ale no, nie chcę koleżanek w Warszawie stawiać w trudnej sytuacji, a sama przypomnę, że to jest jedna z najkrótszych nocy roku i że tutaj słońce na przykład wzejdzie wcześniej niż w takiej Warszawie. To będzie naście minut po czwartej. No w Warszawie trochę później. I później ono tutaj zajdzie, bo będzie to 20, powiedzmy 25 minut po 21. W Warszawie już będzie prawie ciemno, nawet gdyby była ładna pogoda. Bardzo Państwu dziękujemy. Serdecznie Panią Ewę pozdrawiam, której nie zdążyłam podziękować za miłą współobecność. Chyba wszystkim już podziękowałam. Także proszę Państwa, jeszcze będzie pięknie, jak pewna pieśń głosi. No tak, no prawie za 3 minuty druga. Było pięknie, naprawdę. Pięknego lata życzę i obyśmy mogli się jeszcze spotkać, Andrzeju. Nic fajniejszego niż audycje wakacyjne z tak zwanego terenu. Do usłyszenia, dobrej nocy, pięknego lata. Kłaniamy się. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Texans Corsa Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. The Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. The radio does play the classical music that Jim.